uur. Hila Noorzaai. Na 20 jaar staat Wilders niet meer in de oppositie, maar verdedigt hij het coalitieakkoord. Dat kwam al moeilijk tot stand, maar blijft het nu ook overeind in het debat? Ik bespreek het zo met Joost Vullings. En het laatste nieuws over het debat hoor je nu ook in het NOS-journaal. En dat krijg je van Levi van Eck. NSC-leider Pieter Omtzigt legt zich erbij neer dat het nieuwe pensioenstelsel niet meer zal worden aangepast. Dat bleek in het debat over het hoofdlijnenakkoord. Politiek verslaggever Lars Geerts, dit was toch een lang gekoesterde wens van NSC. Oh zeker, dit was zelfs een van de redenen van bestaan voor NSC, dat ze het nieuwe pensioenstelsel niet zagen zitten. Pieter Omtzigt heeft zich daar heel lang tegen verzet. Hij was daar niet alleen in, 3 van de 4 coalitiepartijen. Want naast NSC ook PVV en BBB vonden dat nieuwe pensioenstelsel maar niks. Maar er staat niks over in het hoofdlijnenakkoord. En de leider van de SP, Jimmy Dijk, wilde wel weten hoe dat kan. Pensioenen. Mensen hebben hun leven lang gewerkt. Uitgesteld loon, dat is wat pensioen namelijk is. Hun geld. Er staat niks over in dit akkoord. Is het een vrije kwestie? Want dit gaat namelijk ook over bestaanszekerheid. Geen casinopensioen, maar zeker een vast pensioen voor mensen die dat graag willen. Is dit een vrije kwestie? En zo ja, kunnen we daar dan ook geld ergens vandaan bij sprokkelen? Moeten we een fonds gaan oprichten daarvoor? Zegt u het maar. Het is een vrije kwestie, omdat het er niet in staat. Maar daar gaan we wel met enig beleid mee om. Met een pensioenspaarpot van 1500 miljard. Maar ja, er zijn geen afspraken over gemaakt hoe dat precies verder moet. Ik merk overigens wel op dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de nieuwe pensioenwet. Dus het geheel terugdraaien zie ik niet snel gebeuren, zeg ik u in alle eerlijkheid. Pieter Omtzigt heeft zich er dus bij neergelegd dat er een meerderheid in ieder geval in de Eerste Kamer is die wil dat het huidige pensioenstelsel wordt omgezet in het nieuwe pensioenstelsel. Ook in de Tweede Kamer is daar trouwens een meerderheid voor, omdat VVD, de VVD, één van de 4 coalitiepartijen, ook niks ziet in het handhaven van het huidige stelsel. We hoorden het Omtzigt net zeggen. Pensioenen is een vrije kwestie. Zijn er daar nog meer van? Nou ja, eigenlijk alles waarover niks is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord kan worden beschouwd als een vrije kwestie. Zo hoorden we vandaag in het debat. Dat gaat dus ook over een deel van het klimaatbeleid. Maar denk ook bijvoorbeeld over medisch-ethische kwesties. En zoiets als het openen van vliegveld Lelystad, wat een heel heet hangijzer is geweest in de afgelopen jaren in de Nederlandse politiek. Het staat de partijen in de coalitie vrij om bij dit soort onderwerpen bijvoorbeeld samen te werken met andere partijen die niet in de coalitie zitten. Ik zie ook uit naar die vormen van samenwerking met andere partijen in deze Tweede Kamer. En dat is mijn lang gekoesterde wens, zoals u weet. Want ik denk dat je op een aantal zaken moet je gewoon afspraken maken. Dat is volstrekt helder. Financieel zijn er altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. En dat geldt voor deze coalitie, dit samenwerkingsverband misschien nog wel ernstiger dan voor eerdere samenwerkingsverbanden. Maar op andere punten zijn er zeker dingen te doen. Nou, ik hoorde net vliegveld Lelystad al. Noem eens wat. Pieter Omtzigt kijkt er dus naar uit. De vraag is wel hoe het in de praktijk gaat uitwerken. Want bijna alles wat je gaat doen in de politiek kost geld. En daar zul je dus ook afspraken over moeten maken. Want het geld wat je aan het een uitgeeft kun je niet aan het andere uitgeven. En aangezien de 4 coalitiepartijen hele duidelijke afspraken hebben gemaakt over de financiën, kan het maar zo zijn dat alle extra wensen die er bovenop komen gewoon niet betaald kunnen worden. Lars, dankjewel. De Brabantse vrachtwagenchauffeur die in december 47 mensen smokkelde is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarmee volgt de rechter de eis van het Openbaar Ministerie. De man van 33 uit Gemert-Bakel probeerde de migranten in zijn vrachtwagen naar de veerboot in Hoek van Holland te brengen, zodat ze naar Engeland konden vertrekken. Maar hij werd betrapt bij een controle door de marechaussee. De vrachtwagenchauffeur zou voor de smokkel 45.000 euro krijgen. De Europese lijsttrekker Maximiliaan Kra van de rechtsradicale Duitse partij AfD mag niet langer campagne voeren en is ook uit het landelijk bestuur van AfD gezet. Het besluit van de partij volgt op uitspraken van Kra in een Italiaanse krant. Daarin zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. Het voornemen van de nieuwe coalitie om de spreidingswet in te trekken leidt volgens het COA direct tot het verlies van 2000 tot 2500 opvangplekken voor asielzoekers. Volgens het COA zien steeds meer gemeenten nu al af van het realiseren van opvangplekken. De politie heeft gisteravond in Bierum 108 katten gevonden die opgesloten zaten in een trailer van 2 bij 4 meter. De trailer kwam uit Den Haag en zou al enkele dagen geleden in het Groningse dorp zijn gezet. Waarom is niet duidelijk. Het Russische ministerie van Defensie heeft een document op de website verwijderd dat ophef veroorzaakte in buurlanden. In het document stond dat Rusland wilde gaan kijken naar de grenzen in de Oostzee. Die moesten opnieuw berekend worden om het gebied van Rusland te vergroten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die dateren van 1985, toen de Sovjet-Unie nog bestond. En volgens het ministerie sluiten de zeegrenzen niet goed aan op de landgrenzen. En zouden die dus moeten worden gewijzigd. Finland en Litouwen reageerden verontwaardigd. Eerder ontkende een Russische bron al dat er plannen waren tot gebiedsuitbreiding. Het ministerie heeft geen verklaring gegeven voor het document of het verwijderen daarvan. De Deense militair die afgelopen weekend om het leven kwam bij een parachutesprong op Texel raakte verstrikt in de lijnen van zijn parachute. Dat zegt de koninklijke marechaussee tegen persbureau ANP. Doordat de militair verstrikt raakte, kon de parachute niet voldoende uitklappen, waardoor de militair ten val kwam. De man maakte een recreatieve parachutesprong boven Texel. Het ging dus niet om een militaire oefening. Het ongeval wordt nog verder onderzocht. Het weer op steeds meer plaatsen zon en nog een enkele bui. Het is een graad of 18 met soms veel wind. Morgen zon, later wat buien en dan 17 tot 20 graden. Dankjewel, Levi. Gaan we naar de situatie op de weg. Krijg je van Erik Evengroen. Goedemiddag. Ja, de meeste files staan op dit moment in de Randstad. En het zijn vooral dagelijkse die niet veel meer vertraging veroorzaken dan zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen, onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A4 dan, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Hoorn is een vrachtwagen gestapt met pech ook. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het mag per direct niet meer een kind uit het buitenland adopteren. En dat betekent onzekerheid voor ouders die in een adoptietraject zitten. Straks praten we met Nienke Dijkstra en zij zit dus in zo'n traject. In Feit of Fictie gaan we het hebben over elektrisch rijden. Ja, want in de Britse krant The Guardian staat dat elektrische auto's een groter gevaar vormen voor voetgangers dan auto's op fossiele brandstoffen. En we gaan kijken of dat klopt. En we volgen ook de ronde van Italië. Etappe 17, Sebastian Timmerman. Nog 34 kilometer zijn er te gaan naar de top van de Passo Brocon. Die wordt 2 keer beklommen vandaag. En de renners zijn nu bezig met de eerste van die 2 beklimmingen. In het peloton rijdt een Nederlander op kop. Dat is Gijs Leemrijzen. En dat doet hij als harde werker voor zijn ploeggenoot Romain Bardet. De Fransman is blijkbaar in goede orde en wil vandaag gaan proberen om de etappe te winnen. Maar dan moeten ze nog wel de anderhalve minuut dichtrijden naar de eenzame koploper uit Duitsland. Georg Steinhauser is dat. Hij rijdt dus op kop. Heeft 15 seconden voorsprong op de Eritreer Gebrezabir. Dat is de nummer 2 in de etappe. En dan volgt een elitegroep van zo'n 30 renners met Leemreizen. Daar dus op kop met Tijmen Arendsman er ook nog in de nummer 6 uit het klassement. En natuurlijk met de man die deze ronde van Italië bepaalt. Die hem in een ijzeren wurggreep heeft. De Sloveen Tadej Pogacar. Dankjewel Sebastiaan. En nu eerst gaan we naar hoe verder met de formatie. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Ja, het is wennen in de Tweede Kamer vandaag. Na 20 jaar oppositie staat PVV-leider Geert Wilders in een andere rol en verdedigt hij het hoofdlijnenakkoord van de 4 nieuwe coalitiepartners. Een coalitie die, kunnen we toch wel zeggen, heel moeizaam tot stand kwam. De vraag is nu vooral of PVV, VVD, NSC en BBB of het hen lukt om overeind te blijven in het debat. We gaan meteen naar Den Haag. Daar zit politiek commentator Joost Vullings. Hi Joost. Ja, hallo Hila. Hoe zou jij dit debat typeren? Wat valt jou op? Nou ja, sowieso is het natuurlijk heel interessant. Interessant debat, wat je zelf net zei. De nieuwe baas, waar iedereen tegenaan wil schoppen, is niet meer Mark Rutte, maar Geert Wilders. Je hebt partijen zoals D66 die eigenlijk nog in het kabinet zitten, maar vandaag echt oppositiepartij kunnen gaan spelen. Interessant hoe alle verhoudingen zich opnieuw gaan zetten. Maar gaan we echt wat dieper op het debat in? Dan valt eigenlijk op dat de 4 coalitiepartijen, inclusief Wilders, eigenlijk lijkt wel niet zo goed hebben nagedacht over, ja, hoe werkt nou zo'n extra parlementaire vorm? Als we daar vragen over krijgen, dan krijg je werkwoorden als ik denk dat, ik vermoed dat. Nou, dat klinkt nog allemaal niet heel erg doordacht. Bijvoorbeeld, ja, gaan ze overleggen met elkaar en in welke vorm in een coalitie? Hoe gaan ze eigenlijk om met de dingen die niet in het hoofdlijnenakkoord staan? En daarnaast is wel duidelijk dat inderdaad de nieuwe man, waar iedereen, de nieuwste hoge boom in Den Haag is Wilders. Ik heb zelfs het gevoel dat wie er ook premier wordt, in alle debatten het meer zou gaan draaien om Wilders. Dat oppositiepartijen het interessanter vinden om met hem te debatteren dan met de nieuwe premier. En want dan gaan ze dus Wilders voor alles verantwoordelijk houden. Dat zag je in dit debat ook al. Bijvoorbeeld over sociaal-economische beloftes. Heeft Wilders er nogal veel van gedaan in de verkiezingscampagne? En daar weet Jimmy Dijk van de SP wel raad mee. U zei net iets heel belangrijks. U zei net de armoede en de armoede onder kinderen gaat dalen. Kolder! De armoede blijft 4,7% en de kinderarmoede stijgt zelfs. En dat komt door u. Door dit akkoord. Dat is uw verantwoordelijkheid. En wat u tegelijkertijd doet, is alleen maar cadeautjes aan aandeelhouders, beleggers, mensen die hun eigen aandelen inkomen. 1,5 miljard euro aan cadeautjes aan de allerrijkste, grootvermogende, winstmakende bedrijven in dit land. En dat betaalt u door mensen in armoede te laten leven. Ja, Joost, het klinkt alsof het bijna gewoon een verwijt is tegen de VVD, wat we de afgelopen jaren hebben gehoord. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, maar dat is ook het verwijt wat Wilders eigenlijk ook krijgt van de SP. Van u heeft zich laten ringeloren door de VVD. En deze formatie, u had allemaal beloftes. Maar toen ging je met de VVD zitten en die wezen op het belang van de schatkist. En u heeft eigenlijk gewoon alles toegegeven. Overigens pakt Wilders, slim als die is, gewoon de doorrekening van het Centraal Planbureau erbij. En wijst die op, iedereen gaat erop vooruit. Kortom, de koopkracht gaat erop op vooruit. Hij zegt ook, de armoede blijft gelijk. Dat vindt hij zich, en dat had veel erger gekund als het huidige kabinet was blijven zitten. Maar de SP zegt, ja, het blijft gelijk. De belofte was dat het minder zou worden. En daar hou ik u aan. Ja, maar het was toch ook juist de bedoeling dat die gewone Nederlander er toch ook op vooruit zou gaan. Dus nu gaat iedereen er een soort van op vooruit. Ja, kijk, iedereen mediaan, zoals het heet, gaat iedereen er 0,2% op vooruit. Ook mensen met een uitkering gaan er relatief meer op vooruit dan werkenden. Maar kijk je naar gewoon, komen er mensen uit de armoede? Dan is het antwoord nee. Want ja, kijk, als je gewoon iedere maand 100 euro tekort hebt onder dit kabinet en je hebt onder het komende kabinet 98 euro tekort, dan ben je erop vooruit gegaan, maar je bent nog steeds arm. Dus in die zin, de belofte die zowel ook Nieuw Sociaal Contract als de PVV hebben gedaan, we gaan echt de mensen die het echt heel moeilijk hebben helpen. Nou, dan blijkt dat gewoon de mensen niet uit de armoede komen. En we hebben het dus al over die nieuwe rol van Wilders. Hij staat dus niet meer in die oppositie. Hoe deed hij het vandaag, naast dat hij die plannen erbij heeft gepakt van het CPB? Is hij al gewend in die rol? Ja, ik moet zeggen, hij is natuurlijk een hele goede debater. Vooral in het aanvallende werk. Hebben we natuurlijk de afgelopen 10 jaar gezien bij Mark Rutte. Nu moet hij natuurlijk ook verdedigen. En ik moet zeggen, dat doet hij hartstikke goed. Hij gebruikt die cijfers van het Centraal Planbureau handig. Maar ook heel veel situaties die oppositie-fractievoorzitters schetsen. Dat zijn natuurlijk allemaal situaties in de toekomst. Van ja, als er dat gebeurt, gebeurt er misschien wel dat. Zegt hij allemaal, ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Want we gaan het allemaal goed doen. Hij kopt alles nog vrij makkelijk weg. En ja, wat hij zei, hij is de nieuwe Rutte misschien wel in de positie van de macht. Maar hij is op dit moment ook by far de beste die beter. En moeten de andere mensen flink gaan oefenen om het hem echt moeilijk te gaan maken. Nou, dat zou Frans Timmermans dus moeten doen. Hoe doet hij het als leider van de grootste oppositiepartij? Kijk, dat is natuurlijk smaakgevoelig. Het voordeel is wel dat ik aan het gezicht van Wilders kan zien wie er punten scoort. Want kijk, hij komt altijd wel met een goed antwoord. Want hij is echt een topdebater. Maar je ziet ook bij vragen die hem pijn doen. Waarvan hij denkt, nou moet ik toch echt eventjes met een heel goed antwoord gaan komen. Nou, dat lukt bijvoorbeeld Jimmy Dijk van de SP, lukte dat. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren is dat gelukt toen het over Israël en Palestina ging. Maar Frans Timmermans, die duwt hij heel makkelijk voor zich af. Zet hij eigenlijk altijd wel een beetje voor lul. Hij speelt met hem. Dus in die zin vind ik Frans Timmermans er niet bovenuit te springen. Maar blijft Timmermans ook niet een beetje hangen nog steeds bij dat argument dat dit eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet is? Ja, en daar heeft hij natuurlijk, ben ik het wel met hem eens, maar dat is een argument waarvan de mensen thuis denken, waarschijnlijk, wat boeit het? Die denken, wat gaat dit kabinet voor mij doen? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is om daarop te focussen als politieke partij. Ja, goed. Dus een extra parlementair kabinet. Hoe dat er dus moet uitzien, dat weten we nog niet. Dat weten de mensen daar misschien ook nog niet. Is er enige duidelijkheid hoe dat dan gaat werken? Ja, als het debat vordert, wordt het langzamerhand duidelijk wat ze van plan zijn. Maar met veel onzekerheden. Vooral over wat er dus niet in het coalitieakkoord staat, in het hoofdlijnakkoord staat. En daar is natuurlijk de oppositie hartstikke nieuwsgierig naar. Want die denken eerst, is daar dan wel wat over afgesproken, wat wij misschien niet weten? En wat zijn dan eigenlijk onze mogelijkheden om daar iets aan te veranderen of met eigen plannen te komen? Nou, zo wilde ChristenUnie-leider Mirjam Bikker weten van, nou, er staat eigenlijk niks in over in het hoofdlijnenakkoord over pensioenen. En dit was de reactie van Geert Wilders. Ik denk dat, omdat er niks in het akkoord staat, dat we ervan uit kunnen gaan dat het kabinet dus ook niet met voorstellen gaan komen. Want er staat immers niks over in het akkoord. Maar ik denk wel dat het ook betekent dat het dus betekent dat het daardoor voor de Kamer een vrije kwestie is. Dus dat de Kamer wel met voorstellen kan komen. Ja, dat klinkt hartstikke mooi, vrije kwesties. Er zijn er meer vrije kwesties. Maar dan komt de disclaimer. Ja, als je dan iets besluit als Tweede Kamer, dus een willekeurig x-aantal partijen die de meerderheid vormen, maar het kost geld, ja, dan zeggen de coalitiepartijen, ho, ho, ho, daar hebben wij strakke afspraken over. Dus dat gaat zomaar niet. Dus dat beperkt wel enorm de ruimte. Dus als jij een plan hebt over iets waar de vier partijen geen afspraken over hebben, en het kost geld, dan moeten die vier partijen dat er wel mee eens zijn. En dan moet je dus eerst geld vinden en dan moet dat goedgekeurd worden door die vier partijen. Dus al met al denk ik dat die ruimte over de witte vlekken wordt het genoemd, dat die toch in per saldo vrij klein zou zijn, omdat het natuurlijk bijna altijd geld kost wat je wil. Maar ik vind het ook heel ingewikkeld, Joost. Want bij wie ligt de verantwoordelijkheid dan ook straks om iemand af te rekenen op wat hij heeft gepresteerd of niet? Nou ja, uiteindelijk gaat de Tweede Kamer in zijn geheel natuurlijk het kabinet controleren. En zoals je dat natuurlijk vaak ziet, is dat oppositiepartijen het altijd het kabinet erop aanspreken, want dat zijn de uitvoerders. Maar vaak natuurlijk ook de coalitiepartijen erop aanspreken, want die hebben toch op zijn minst de hoofdlijnen van dit kabinet bepaald. En zijn doorgaans geneigd zo'n minister meer te helpen. Dus ja, okay. Dat gaat het ongeveer worden. Oké, jij zei net al van Wilders, je zegt iedereen gaat er een beetje op vooruit. Ziet de oppositie dat ook zo? Nou ja, het CPB zegt dat. Hè. Iedereen gaat er een beetje op vooruit. Maar het CPB heeft ook weer disclaimers. Van ja, er zitten wel een aantal bezuinigingen in. Die zijn waarschijnlijk niet te halen. Zitten wel meer onzekerheden in. Ja, en dan krijg je natuurlijk de vraag van ja, maar beste meneer Wilders, van stel nu dat die bezuinigingen niet gaan lukken. Stel, u zegt het bijvoorbeeld op de zorg. Dan moet er dan ook op de zorgbegroting bezuinigd worden. Nou, dan is dit het antwoord van Wilders. Ja, voorzitter, weer zo'n als-dan vraag waar ik weer geen antwoord op geef. Ik sta achter onze afspraak. Ik heb gezien wat het CPB schreef. Dus uw vraag is legitiem. Maar ik geloof dat het wel kan. Dus ik hoef het niet, omdat het CPB het opschrijft, daar per se met die analyse toch eens te zijn. Ik denk dat het kan. Dus ik ga ervan uit dat dat lukt. Ik ga ervan uit dat het lukt, Hila. Daar moeten we mee doen. Zo ging het net ook over bij Dylan Jessicus van de VVD. De status op veiligheid is er een bezuiniging ingeboekt op het totaal. Dat komt omdat ze denken, nou, er komen minder asielzoekers, dus we krijgen minder opvangkosten. Maar stel dat het dus niet lukt, minder asielzoekers, nou ja, dan gaan die opvangkosten niet omlaag. En dan moet dus dat gevonden worden op de justitiebegroting. Gaat deze coalitie dan bezuinigen op de politie of op de rechtbanken? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal vragen die gesteld worden. Maar dat kan je nu nog makkelijk pareren om te zeggen, ja, maar wat wij willen, die lagere instroom, dat gaat gewoon lukken. Dus ja, de problemen liggen in de toekomst. En dat maakt het nu nog makkelijker voor de vier coalitiepartijen om lastige vragen weg te koppen. Het lijkt wel gewoon een potje manifesteren met z'n allen. Nou, dat is ongeveer wel, ja. Dat is ook wel een beetje de kern van zo'n debat, Hila. Dat iedere partij wil laten zien waar ze voor staan en dat wat de ander heeft verzonnen totaal belachelijk is. Zo gaat dat hier. Joost, ja. Nog even kort. Ik weet het, we hebben er al de hele tijd over. Maar die premierskandidaat, wanneer kunnen we een naam verwachten? Geen idee. Ze gaan morgen erover praten. Ik heb wel een primeur. Ja? Ja. Wilders versprak zich. Oh. Hij zei iedere keer hij. Oh. Toen hij het over de nieuwe premier had. Kijk. Dus ik denk. En Henk Kamp zat op de publieke tribune, ja, vanmorgen. Maar dat is ook een hij. Dus nou, dat zou kunnen. Hij zat er inderdaad. Maar in ieder geval, het blijkt wel dat als Wilders erover praat, in zijn hoofd zit een hij. Dat is wel duidelijk. Goed. Had ik ook niet echt verwacht een vrouw bij hem. Maar goed, het is nu bevestigd. Het wordt een man. Joost Vullings vanuit Den Haag. Dank je wel. En met de primeur. Thanks. Dan de voetbalclub van Wesley Sneijder. Zo, ik kom er even niet uit. Ik ben er nog steeds van slag van. De voetbalclub van Wesley Sneijder dreigt te verdwijnen uit de Utrechtse wijk Ondiep. En dat zorgt voor teleurstelling en verbazing bij de wijkbewoners. Je hoort straks onze verslaggever. Dan gaan we voor verkeer naar Erik Evengroen. Ja, de avondspits is begonnen met vooral dagelijkse files, met een paar uitzonderingen, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Burgerveen. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging is een half uur. Eén vandaag. Lammert, we gaan het hebben over het wassende water van de IJssel. Ja, want boeren, campings en jachthaven Deventer treffen voorbereidingen voor hoge waterstanden in de IJssel, meldde RTV Oost gisteren. En vandaag stond het water op sommige plekken inderdaad al aan de rand van de kade. Hoog tijd dus om Wim Eikelboom te bellen. Hij is ambassadeur van de IJssel. Ja, eerst maar eens even, hoe word je dat eigenlijk? Ik ben veel buiten, ik ben veel bij de rivier. Ik ken die rivier langzamerhand. Die rivier ken je echt heel goed, die ken ik. Misschien na mijn gezin wel het beste van iedereen. En dan bouw je daar een soort kennis en deskundigheid in op. En dan vinden mensen dat als jij spreekt, dat je eigenlijk de IJssel recht doet. En dat vind ik altijd wel het mooiste compliment. Dus dat je niet maar gewoon wat roept, maar dat de mensen denken van, ja, maar dit is ook zo. Want als ik langs de IJssel loop, dan herken ik dat. Oké. Okay. Ja. Het is in ieder geval liefde voor de IJssel. Ontzettend. Ja. Goed, hij is dus ambassadeur van iets potentieel gevaarlijks nu, met dat stijgende water. Ja, dat dacht ik ook, maar onze IJsselambassadeur is niet zo makkelijk gek te krijgen, hoor. Ja, het water stijgt. Ik was net nog even bij de IJssel en daar was ik getuige van hoe het veerpontje tussen Zwolle en Hattem uit de vaart ging, omdat het niet meer ging, omdat het water 1 centimeter per uur aan het stijgen is. En dat klinkt al meteen, oh jee, maar dat is wel het verschil tussen als je de rivier kent en als je als buitenstaander daarnaar kijkt. Als buitenstaander denk je, oh, wat gebeurt hier? En als je de rivier kent en je houdt de cijfers een beetje in de gaten van wat komt er uit de Rijn of wat via de Rijn zie. Ik weet inmiddels dat het water wat via de Rijn ons land binnenkomt, stijgt niet meer. Dus dat betekent dat als je hier ziet stijgen, dan is dat een korte stijging. Want er komt niet nog een bult water achteraan. Want bij Lobit is inmiddels, de grote bubs is weg. En is nu onderweg hier. Is nu bijna bij Kampen. En dan is het op het IJsselmeer. Nou, dan zijn we het kwijt. Ja, kortom, niks aan de hand. Gewoon doorlopen. En de zandzakken hoeven niet gevuld te worden. Nee, helemaal niet. Nee, dit is een licht hoogwater. Maar wel een curieuze, omdat dit soort hoogwatertjes, dit is wel wat we in de toekomst veel krijgen, namelijk kort en krachtig. Ergens valt een enorme hoosbui in Duitsland, of in een streek van Duitsland, komt op de Rijn terecht en wordt via de Rijn afgevoerd. En een paar dagen later merken wij dat het in Duitsland ergens heel extreem weer is geweest. Dus ik ben nu weer helemaal gerustgesteld. Ja, ik ook. En misschien moeten wij als journalisten die rivier ook eens met hele andere ogen leren bekijken, bepleit Wim Eikelboom. Nederland is rivierenland. Rivieren zitten in ons DNA. En we hebben van nature echt een beetje, vind ik, een wat vijandige houding naar onze rivieren. Namelijk, ze zijn eng. ze overstromen, we hebben er last van. Dat is onze manier van kijken. En ik vind eigenlijk dat je rivier veel meer als een soort bondgenoot moet zien van oké, we hebben ze, we moeten ermee leven, dat doen we al eeuwen. En de kunst is om er op een sympathieke manier mee om te gaan. Dat ze af en toe eens even uit de band springen, hè, buiten de oevers gaan en soms een beetje gevaarlijk kunnen worden, dat is zo. Maar in de meeste tijd zijn de rivieren gewoon heel vriendelijk en hebben er heel veel plezier van. Hij leerde er voetballen en was de laatste jaren geldgieter van de Utrechtse voetbalclub DHSC. Oud-international Wesley Sneijder. Gisteren werd bekend dat hij de club gaat verlaten. En dat betekent onzekere tijden voor de club. Want ze verkeren ook nog eens in financiële nood. Voor buurtbewoners komt het nieuws als een grote verrassing. En onze verslaggever trok de buurt in om te vragen hoe belangrijk die club nou is voor de buurt. En hoe nu verder. Meteen als je aankomt lopen zie je zijn naam al staan. Sportpark Wesley Sneijder staat er in oranje letters op het hek. Een belangrijke man dus voor deze club die nu de samenwerking gaat beëindigen. En verder is het rustig op de club. Een paar jongens uit de buurt die hier een balletje trappen. En een meneer die een wandeling maakt rondom het veld. Ja, ik ben verdrietig. Ja. Ja, maar ik hoop ze kunnen nadenken over die club hier. En, ja. Hopelijk blijft hij bestaan. Ja. Denk je dat het lukt? Ik hoop dat het gaat lukken, maar ja. Goedemiddag, je bent hier lekker aan het oefenen, helemaal in je eentje. Ja, zeker. Ja, het is ook lekker dichtbij, dus ja. Kom ik hier lekker trainen aan mijn vrije tijd. Wesley Sneijder heeft zijn naam aan deze club verbonden, komt van deze club, maar gaat hier stoppen. Wat vind je ervan? Ik vind het wel jammer. Hij staat bekend als gewoon een persoon die hier vaak komt. En ja, het is wel jammer dat hij zijn handen hiervan loshaalt. Ja. Ik vind het wel jammer gewoon. Ja, want dit is natuurlijk een volksclub, hè? Ja. Een club die belangrijk is voor deze buurt. Moet dat blijven bestaan? Ja, ik vind van wel. Als je zegt DHC, dan weet iedereen dat het van Wesley Sneijder is. Dat Wesley Sneijder hier zijn handen aan heeft. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ja, DHC is gewoon Wesley Sneijder. Is er nog een echte voetballer hier? Jij bent dus ook een voetballer? Ja, maar ik speel niet bij DHC. Oh. Sporting 70 is de beste. Ja. En deze club, vind je toch dat belangrijk dat die blijft bestaan? Ja, want je mag hier ook gewoon inkomen en dan mag je hier gaan voetballen. Dus dat, ik weet maar ja, want als die ermee stopt, dan is het niet meer echt DLC. Dag meneer, u bent hier met een hele club kinderen. Ja. Staat u voor de voetbalclub, hè? Ja. Waarom is het belangrijk dat deze club blijft bestaan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat sowieso kinderen kunnen sporten. En dat hier op school, vlakbij school ook is. En dat kinderen ook de ruimte krijgen om te kunnen sporten. En ik denk dat het wel een prominente figuur is, Wesley Sneijder, die toch wel zijn naam heeft gevestigd hier op de club. En ik denk dat dat gewoon heel goed is ook voor kinderen om daar zich ook mee te kunnen identificeren. Dat denk ik ook. Heeft het een belangrijke sociale functie in de buurt? Dat vind ik wel. Verenigingsgevoel is altijd goed. En in welke vorm dat ook is. Inmiddels even buurthuis de speler binnengelopen. Daar zit Jan. Jan uit Ondiep, uit de buurt. Ja, Boerhaveland. U kent de club goed? Ja, ik ken de voetbalclub. Ja. Dan kom ik op zaterdag. Hoe belangrijk is de club voor deze buurt? Ja, moet ik zeggen, belangrijk. Ja, ze hebben veel jeugdspelers en oude spelers, dus dat is leuk om te zien juist. Ja. Wesley Sneijder gaat ermee stoppen, trekt zich terug uit de club. Wat betekent dat? Niet best, natuurlijk. Het is natuurlijk zonde, maar, ja, maar als er wat anders is, weet hij wat anders natuurlijk. Dus. Ondiep is een volksbuurt. En een volksbuurt heeft natuurlijk voorzieningen nodig, waaronder sport. Sport is zo, dat is belangrijk, dus ja, de club moet blijven. De club moet wel blijven natuurlijk. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Want anders is het zonde voor de wijk en zo. Ik sta inmiddels in de plaatselijke hengelwinkel van Ton Temming. U komt al lang uit deze buurt. Ja, ik ben hier geboren. 70 jaar geleden. Ja. Is deze club belangrijk voor deze buurt? Ja, super essentieel, denk ik. En het was natuurlijk prachtig dat Wesley zijn naam daaraan verbonden had. En de club ook hielp. Ja, heel veel jongetjes dromen natuurlijk nog om, net als Wesley, profvoetballer te worden. Ook daar is deze club belangrijk voor? Ja, dat denk ik wel. tuurlijk. Kijk, al blijft het maar bij een droom. Hè. Ik bedoel, de kids hebben dan toch iets om naar uit te kijken. En zijn dan onder het clubgebeuren, krijgen ze een bepaalde discipline mee. En leren gewoon in groepsverband met elkaar op te trekken. Is de club ook belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, en zoals Wesley, sinds hij die club runde, ook allerlei feestavonden en dergelijke organiseren. En ook wel op andere aspecten heel veel voor de buurt betekenen. Zoals de voedselbank en dat soort dingen. Wat toch ook weer een beetje gelieerd is aan de club zelf. De gemeente Utrecht laat in een reactie weten dat ze in gesprek zijn met de club over de schulden. Dat er inmiddels al een betalingsregeling is getroffen. En ja, dat er nog even geen officiële reactie komt naar de pers toe. Omdat ze eerst ook nog even de algemene ledenvergadering van morgen willen afwachten. Dan praat de club met de leden hoe het nu verder moet. Je hoorde een verslag van Patrick van Heesik. Straks, ziekenhuizen sturen patiënten na een paar dagen al naar huis. En voor de patiënt zelf is dat soms best schrikken. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dan krijg je van Levi van Eck. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet niet afwijkt van de afspraken die in het coalitieakkoord staan. Maar wat er niet in staat, wordt automatisch een vrije kwestie. Dat zei PVV-leider Wilders tijdens het Kamerdebat over dat akkoord. Er waren veel vragen over wie de nieuwe premier wordt. Wilders zei dat hij daar morgen met de andere coalitiepartijen over zal gaan praten. Op de intensive care in Bangkok liggen nog 20 passagiers van het vliegtuig dat gisteren terecht kwam in een sterke turbulentie. Bijna 30 anderen mochten het ziekenhuis verlaten. Het vliegtuig van Singapore Airlines maakte in volle vlucht een flinke daling. Tientallen mensen raakten gewond, één overleed. Ook Spanje gaat de Palestijnse staat officieel erkennen, net als Noorwegen en Ierland. Dat zal gebeuren op 28 mei, heeft premier Sanchez gezegd. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. In zijn toespraak zei hij: de tijd is gekomen om van woorden naar daden over te gaan. En hij zegt de beslissing te hebben genomen voor vrede, samenhang en gerechtigheid, zegt hij. Nou, in die toespraak maakte hij ook duidelijk dat de beslissing niet is genomen als soort van, nou ja, verzet tegen Israël of iets tegen het Joodse volk. Het is overigens geen besluit dat van de een op de andere dag is genomen. Hè. Spanje was namelijk samen met onder andere Ierland al langer bezig aan het lobbyen bij andere Europese landen. Hun eigen beslissing werd daarmee uitgesteld omdat ze het liefst meer steun hadden gekregen van andere landen. Maar ja, nu is er uiteindelijk dus toch van gekomen. In totaal erkennen nu 10 van de 27 EU-landen de Palestijnse staat. Nederland is op dit moment niet van plan om een Palestijnse staat te erkennen, zegt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. En een Brabantse vrachtwagenchauffeur is voor mensensmokkel veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In december werd hij met 47 migranten in zijn vrachtwagen betrapt bij de veerboot in Hoek van Holland. De migranten kwamen uit landen als Irak, Vietnam en Turkije en zaten verstopt tussen een partij oude auto's. Dankjewel, Levi. Dan gaan we voor het weer naar Peter Kuipers-Munneke. In het zuiden en ook langs de kust is inmiddels de zon gaan schijnen. In het noordoosten van Groningen, daar regent het nog een beetje. Maar die regen die trekt weg en die opklaringen die breiden zich vanavond op steeds meer plaatsen uit. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen ook helder. Het wordt niet koud, 10 tot 12 graden. En morgen is een dag met vergelijkbare temperaturen als vandaag, maar wel met overal meer zon. Het blijft op veel plaatsen droog, maar niet overal. Vooral in de zuidelijke provincies is 's middags toch wel kans op een enkele bui. Maar die buien die morgen gaan vallen, die lijken in niets op wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Dat zal hooguit een kleine bui zijn. Vrijdag is dan weer van heel andere aard. In het noorden schijnt de zon. Op de Wadden is het heerlijk weer vrijdag. Maar in het zuiden, dus eigenlijk zo'n beetje ten zuiden van de grote rivieren, daar gaat overdag weer echt behoorlijk wat regen vallen. Tussen vrijdagmiddag en zaterdagochtend op sommige plaatsen weer 40 tot 60 mm regen. Echt ontzettend veel. En zoals het er nu naar uitziet, is het vooral Limburg en ook Brabant die de meeste regen te verwerken krijgen. Nou, zaterdag hebben we dan een bewolkte dag met vooral in het noorden af en toe wat regen. De dagen daarna is er weer wat meer ruimte voor zon. En al die tijd ligt de temperatuur zo tussen de 19 en de 21 graden. Peter, dankjewel. Dan verkeer, Erik Evengroen. Ja, de meeste files staan in de Randstad en rond Eindhoven. Wat daarbij opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp is een spoedtransport aan de gang. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. De vertraging is een kwartier. De A2 Den Bosch richting Maastricht. Voor knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. Hier is ook de linkerrijstrook dicht. Vertraging een half uur. De A4 dan Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen gebeurde eerder vanmiddag ook een ongeluk. Hier is de weg wel zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een vertraging van een kwartier. En tenslotte nog bij Amsterdam op de A10 Noord richting Diemen bij Zeeburg ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en hou rekening met een half uur vertraging. Dankjewel, Erik. Dan etappe 17 van de Giro. Sebastian Timmerman. Nog 14 kilometer naar de finish bovenop de Passo Brocon. En die beklimming is zo'n 12 kilometer lang. Kortom, de voet van die slotklim van vandaag die is dichtbij. Voor de Duitse koploper in de etappe, Georg Steinhauser. Die heeft een voorsprong van een halve minuut op de Eritreër Emmanuel Gebrezabir. Dan volgt een Italiaan, Marco Frigo, op 1 minuut en 50 seconden. En daar kort achter, namelijk op 2 minuten van de koploper Steinhauser, de elitegroep, het peloton wat daarvan over is, een man of 30 bijeen, met Tadej Pogacar in de roze trui. En die heeft ook vandaag de sleutel weer in handen. Wil de Sloveen gaan voor zijn 6e ritzege in deze ronde van Italië en zijn 3e op een rij. 2 minuten 20 dichtrijden in een aankomstberg op. Dat moet voor Pogacar geen probleem zijn. Of gunt hij de concurrentie ook wat? Dat is belangrijk dus ook voor Georg Steinhauser. Hij gaat dadelijk beginnen in slechte omstandigheden, want het regent weer in de Dolomieten. Dus op een kletsnatte weg beginnen aan die slotklim van de Passo Brocon. Eén vandaag. Hila Noorzai. Zo snel mogelijk het bed uit. Dat is inmiddels het motto van Nederlandse ziekenhuizen. Maar hoe moet dat met patiënten die niet zomaar naar huis kunnen? En passende nazorg, want die is steeds moeilijker te vinden. Een snel groeiende groep patiënten komt hierdoor in de knoop. In de Eén Vandaag studio vandaag hier Femke van de Streek, teamleader van de transferafdeling van het OLVG. Goedemiddag, mevrouw van de Streek. Goedemiddag. Uw transferafdeling, dat is een afdeling die helpt dus om de nazorg te regelen voor patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis. Ja. Hebben mensen vaak nazorg nodig? In toenemende mate. Voorheen was het wel, gingen minder mensen naar huis met thuiszorg. Maar nu met de stijgende vergrijzing zie je steeds meer mensen die nazorg nodig hebben. Dus die langs het transferpunt moeten voordat ze met ontslag naar huis kunnen of naar het verpleeghuis. En nazorg, wat is dat? Ja, nazorg is in principe een herstelmogelijkheid. Het zij dat mensen naar huis gaan met thuiszorg. Dat de wijkverpleegkundige bij je thuis komt als je wat moeilijker kan lopen om je te helpen met wassen, kleden of de medicatie aanreiken. Of dat je tijdelijk moet herstellen in het verpleeghuis. Dus dat je gaat revalideren of gewoon echt aansterken van een griep. Dat je gewoon dusdanig zwak bent dat je niet meer lekker op je benen staat. Dat je daar gewoon opnieuw oefent met lopen. Dat je weer veilig naar huis kan. Maar het kan ook in een medisch specialistisch revalidatiecentrum zijn. Zoals bijvoorbeeld Reade of de Overtoom in Amsterdam. En soms ook naar een hospice. Maar dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor. En het wordt dus meer door de vergrijzing? Ja, mensen worden ouder en de kwetsbare groep stijgt daardoor ook gewoon. Ja. U moet die nazorg dus, u helpt bij het regelen van die nazorg. Wordt dat moeilijker? Het wordt steeds lastiger. Er is in de afgelopen jaren een enorme versplintering ontstaan in de type nazorg. Waardoor soms wel een bedje vrij is met financiering A. Maar ik heb een patiënt met financiering B. En dat, ja, dan is het bed wel vrij, maar niet in de juiste financiering. Dus dat is gewoon heel erg frustrerend. En daardoor wordt het ook steeds lastiger. Omdat je zo verschillende potjes en zo verschillende keuzemogelijkheden hebt, is de kans ook groot dat de patiënt tussen het wal en het schip valt. Ja, en hoe pakt u dat dan aan als dat moeilijker is geworden? Is dat gewoon een hele dag bellen voor één patiënt bijvoorbeeld? Veel bellen, maar ook met de familie praten en uitleggen waarom ze niet naar het verpleeghuis kunnen bij hun om de hoek. Omdat dat verpleeghuis nou toevallig net niet de zorg levert die zij nodig hebben. Uitleggen, praten met patiënten, maar ook praten met de verpleeghuizen. Uitleggen wat voor patiënt je hebt. Ja, ik heb het ook wel eens uitgelegd met zo'n vormenstoof, zo'n babyspeelgoedje. Ik heb vierkantjes, rondjes en rechthoekjes. Maar mijn patiënt is net een sterretje. Dus dan moet ik gewoon heel veel praten en uitleggen en denken waarom ik dan toch denk dat die patiënt op dat plekje goed tot zijn recht komt en de juiste zorg kan krijgen. Maar ik hoor hier ook heel veel bureaucratie en paarse krokodillen om hoek komen. Klopt. Ja. Ja, want het lijkt me dus ook heel gek dat er misschien wel een bed vrij is, maar dat iemand daar dus niet naartoe kan omdat dat niet uit hetzelfde potje komt. Klopt. En dan moeten we heel veel praten en ja, soms heel creatief zijn met oplossingen om het toch de patiënt geplaatst te krijgen. En toch die paarse krokodil inderdaad toch door de deur te krijgen. En hoe doet u dat? Ja, vooral veel praten en investeren in je samenwerkingspartners. Dus heel veel verpleeghuizen waar we veel mee samenwerken. Daar hebben we ook gewoon echt wel afspraken over gemaakt. En dan word je ook af en toe gewoon wat gegund. En dan is het een beetje wielen en dealen met elkaar en maken. Samen iets, toch iets van maken voor de patiënt. Dat lijkt me wel echt een enorme puzzel die je echt elke dag dan moet leggen. Het vraagt veel van je creativiteit, maar daar ligt dan ook de uitdaging. Dus dat moet je ook wel leuk vinden. Een beetje puzzelen. Of gewoon heel hard op dat ding rammen om dan dat sterretje er toch in te krijgen. Ja. Nou goed, naar die gemiddelde lichtduur van Nederland. Dat is 4,3 dagen. Ja. Heel laag. Eurostat berekende zelfs dat wij het laagste gemiddelde hebben van Europa, die lichtduur. Verbaast u dat? Eigenlijk niet. Ik zie het gewoon in het ziekenhuis gewoon vaak genoeg gebeuren dat patiënten, nou ja, nog niet op de operatietafel, maar vlak daarna wel een bericht krijgen dat ze medisch uitbehandeld zijn. Dat wij moeten gaan zoeken naar een plekje. Maar ja, goed, een aantal jaar geleden, als je bevallen was met een keizersnee, dan bleef je ook 10 dagen in het ziekenhuis. En inmiddels lig je ook alweer na 1-2 dagen naar huis. Maar komt het ook niet doordat wij in Nederland dat systeem van thuiszorg hebben, wat ze in andere landen niet of minder kennen? Nou ja, we hebben wel altijd een verzorgingsstaat gehad, zal ik maar zeggen. En er is altijd gezegd, wij zorgen voor jou. Dus mensen hebben ook vaak de indruk dat dat nog steeds zo is. Dat is gewoon tegenwoordig al helemaal, is dat gewoon helaas niet meer zo. Dus het is wel de indruk die nog staat. En schrikken mensen dan ook als u zegt, u gaat naar huis? Ja. Mensen hebben dan wel de dokter horen zeggen dat ze uitbehandeld zijn, maar daar hebben ze dan heel vaak nog niet voor zichzelf bedacht. Ja, ik ben wel uitbehandeld, maar ik ben nog niet hersteld. En mensen denken vaak ook nog dat ze nog kunnen herstellen in het ziekenhuis. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Dan moet je echt in het verpleeghuis moet je aansterken. Of thuis, bij familie of in je eigen woonomgeving met hulp van de wijkzorg. En hoort u dan ook misschien wel eens dat het dan misgaat, dat iemand bijvoorbeeld te snel naar huis is gestuurd? Ja, nou ja, er wordt wel een goede afweging gemaakt. Maar het gebeurt inderdaad wel dat patiënten dan toch, omdat ze nog zo zwak zijn, als ze dan ineens wel zelf hun koffie en thee moeten halen, dat ze dan toch vermoeider zijn dan we vooraf hebben ingeschat. En dan dus toch helaas ten val komen. Ja. Lammert, we hebben gesproken met een patiënt die dit heeft meegemaakt. Ja, Yvonne Leenders. Zij liep een dubbele botbreuk op in haar been en werd na 3 dagen al naar huis gestuurd. Het paard sloeg naar achteren en raakte met het laatste stukje van de hoef mijn been, mijn onderbeen. Ik ben nog heel even bij bewustzijn geweest. Ik weet nog dat ik mijn been helemaal verlamd aanvoelde. Het was een open, complexe, dubbele beenbreuk. Dus dat betekent dat beide botten gebroken waren en dat de wond open was. Ik vind zelf, als ik terugkijk, verschrikkelijk onverantwoord om iemand met zo'n ongeluk na 3 dagen, eigenlijk dus na 2 dagen, naar huis te sturen. Dat kan gewoon niet. Aan de ene kant is het fijn dat die mogelijkheid er is als er thuis goede hulp is en zorg is en als de operatie niet zo ernstig is en de patiënt zelf staat daarachter. Maar in mijn geval was daar geen sprake van. Dit was gewoon het beleid. Ja, mevrouw Van der Streek, waarom worden mensen zo snel naar huis gestuurd? Nou ja, er zit natuurlijk inderdaad heel veel bureaucratie aan, maar in principe zeggen de richtlijnen, als iemand veilig en zelfstandig kan mobiliseren, gaan ze er, en je bent cognitief adequaat, dus je kan goed voor jezelf keuzes maken, dan ben je in staat om zelf de deur open te doen voor de thuiszorg. En je bent eigenlijk gelijkertijd ook in staat om adequaat om hulp te roepen als iets niet lukt. Dus ja, even heel zwart-wit gezegd, daar vind ik soms wat van, maar zwart-wit gezegd, ben je dan veilig en zelfstandig om thuis te functioneren met hulp van thuiszorg? Maar het heeft er toch ook mee te maken dat dat bed inmiddels hoog gereserveerd is, ook veranderd, toch? Zeker. Ik bedoel, voor elk bedje in de kliniek liggen al 1 of 2 patiënten op de spoedeisende hulp te wachten. Of hebben soms zelfs mensen op de spoedeisende hulp moeten slapen voordat ze de kliniek in kunnen, omdat wij pas om 11 uur iemand ontslaan naar het verpleeghuis. Ja, dan tot slot. Hoe kijkt u dan naar de toekomst als u dit nu al ziet gebeuren en de vergrijzing komt eraan? Ja, wel een beetje met angst en beven. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het met het huidige personeel wat we nu al niet hebben en straks alleen nog maar minder worden, meer patiënten moeten gaan verzorgen. Dus ik vind het heel erg spannend. En wat zou u het nieuwe kabinet willen adviseren? Nou ja, ik zie toch wel wat hoop in de ouderwetse verzorgingshuizen. Het zij dan wel in een andere vorm. Wij weten dat we het personeel niet hebben. Maar ik kan me zo voorstellen dat er wellicht jongeren wonen, of wat jongere ouderen wonen, die voor de buren boodschappen kunnen doen. Die medicijnen kunnen ophalen bij de apotheek. En natuurlijk dat de thuiszorg er ook kan komen. Maar dat je met een soort thuiszorg- en mantelzorgconstructie toch de zorg doet voor elkaar. Ja, de rekening daarvan is wel 2 miljard per jaar. Dus het wordt echt een hele dure rekening. Goed. Ik weet het. Mevrouw Van der Streek, dank u wel. En meer over dit onderwerp vanavond op televisie 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Lammert, waar gaan we het over hebben? Nou, luister even heel goed, want je hoort het amper. Weet je wat het is? Daar lopen mensen, vlak voor mijn auto. En die horen me niet. Die hebben echt geen idee dat er een auto achter ze rijdt. Ja, ik heb hier ook heel last van. Ik heb ook een elektrische auto. Oh ja? Ja, het is net een soort van ufo die eraan komt. Ja, ja, je hoort helemaal niks aankomen. Zeker als je ook nog een beetje behoorlijk tempo hebt. In The Guardian staat vandaag dan ook dat elektrische auto's meer kans hebben om voetgangers te raken dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat wilden we natuurlijk gaan checken. Wat gelijk opvalt is dat het rapport uit 2017 is. En ook dat de conclusie is gebaseerd op Amerikaanse en Britse cijfers. En zijn er dan nieuwere Nederlandse cijfers? Nou, dat vroegen we aan Arno Onink, directeur bij het onderzoeksbureau Trend RX, dat hier onderzoek naar deed. Nou, we hebben geen specifieke data voor Nederland over hoe vaak voetgangers worden aangereden door elektrische auto's. We weten wel dat elektrische auto's veel meer ongelukken maken. De zogenaamde schadefrequentie die is ongeveer 15% hoger per gereden kilometer bij volledige elektrische auto's dan bij een benzineauto. Dat zijn wel ongelukken die, ja, alle ongelukken tezamen. Dus met andere automobilisten, fietsers, voetgangers. Maar ze maken in ieder geval wel meer ongeluk. Dat weten we gewoon feitelijk. Ja, ik wil vragen, waar ligt dat dan aan? Maar die auto van mij die gaat hard en snel. Ja. Maar waar ligt het aan? Nou ja, dan moet je misschien wat minder gas geven. Ja. Het is een optelsom van factoren, zegt Odink. De belangrijkste reden is heel simpel. En dat is ook de reden waarom voetgangers kwetsbaarder zijn. Elektrische auto's doen het niet zo heel goed in de stad. En dat komt omdat ze heel snel optrekken. We hebben gekeken naar hoe snel trekken elektrische auto's op en hoe snel trekken benzineauto's op. En elektrische auto's zijn van 0 tot 100 ruim 2 seconden sneller. 2 seconden is ongelooflijk veel in een hele kritische situatie waar je heel veel informatie moet verwerken. Tweede is, ze zijn gewoon veel breder, ongeveer 10 centimeter. Dat lijkt niet heel veel, maar dat is toch een spiegel die in één keer bij je auto erbij zit. En dan zijn ze ook nog een keer heel zwaar. En mensen vinden het gewoon moeilijk om een zware auto te rijden. Tot slot is het ook nog eens een keer zo dat ze minder goed hoorbaar zijn. Nou denk ik dat dat effect in Nederland wat minder speelt. Want als ik om me heen kijk, zie ik letterlijk iedereen met oordopjes in rijden, koptelefoons op. Ja, en laat goed horen in het verkeer nou juist heel belangrijk zijn, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. We gaan in het verkeer, als we voetganger of fietsen zijn, heel erg uit van geluidssignalen. We denken vaak dat we alleen maar om ons heen kijken en dergelijke, maar ook geluidssignalen zijn een hele belangrijke bron van hoe wij ons in het verkeer bewegen als voetganger en fietser. Ik denk dat dat zwaar onderschat wordt hoe belangrijk dat is. En elektrische auto's maken natuurlijk geen of nauwelijks geluid, waardoor, als men niet goed oplet visueel, een grotere kans is op een ongeluk. Ja, is er dan wel eens nagedacht om dan elektrische auto's minder stil te maken? Ja, maar dat plan was ook snel weer van de baan, zegt Tertolen. Zo dat elektrische auto's echt een geluid hebben gekregen wat niet voortkomt uit de motor of de auto zelf. Aan de andere kant, wanneer alle elektrische auto's vreemde geluidjes gaan maken, wordt het natuurlijk ook een cacofonie op de weg van geluiden. En dat willen we ook weer niet. Dus dat zou heel goed reden kunnen zijn dat daar nooit op doorgegaan is. Ja, en de waarschuwingsgeluiden die er wel op zitten, hebben volgens Odink niet voor iedereen zin. Omdat simpelweg de andere verkeersdeelnemers, de kwetsbare verkeersdeelnemers, het sowieso niet zouden horen. Ik vind het heel goed dat die waarschuwingssystemen erop zitten. Want er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die helemaal niets luisteren en daardoor wel gewaarschuwd worden. Ik denk niet dat het tot een significant verschil zal leiden in een aantal ongelukken. Ja, en we hoorden het net al een beetje. Dat flinke gewicht van die elektrische auto's is ook een belangrijk aandachtspunt, zegt Odink. Als er een ongeluk gebeurt, dan is de schadelast, de gevolgen ervan, zijn veel zwaarder dan bij een benzineauto. Het is die combinatie die voor kwetsbare verkeersdeelnemers, en dat zijn in Nederland vooral fietsers en voetgangers, elektrische auto's tot een grote risico maken. Ja, want bij een ongeluk met een elektrische auto is de kans op dodelijk letsel 50% groter, blijkt uit Belgisch onderzoek. Nou, we hebben onderzoeksinstituut SWOV en Veilig Verkeer Nederland gevraagd of en wat er volgens hen zou moeten gebeuren. Maar ze willen hier geen uitspraak over doen, omdat er niet specifiek in Nederland onderzoek naar is gedaan. Ik ben het aan het afkloppen. Ik durf gelijk niet meer. Nee. Want de conclusie, Lambert, hebben elektrische auto's meer kans om voetgangers te raken dan auto's die op fossiele brandstof rijden? Nou, met een elektrische auto wordt sowieso 15% meer schade gereden. Als het om een aanrijding met een voetganger of een fietser gaat, is de kans op dodelijk letsel ook nog eens 50% hoger. Dus hier, ja, uitkijken, want het is een feit. Dan verkeer, Erik Evengroen. Veel elektrische auto's op de weg vandaag? Ja, ze zullen waarschijnlijk nog door elkaar staan. Maar in één lange rij wordt het gewoon toch een file alsnog. En de meeste files staan nog altijd wel in de Randstad en bij Eindhoven. De meeste oponthoud heb je bij Amsterdam op de A10 Noord richting Diemen. Ter hoogte van Zeeburg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 5 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een uur. Dankjewel. Demissionair minister Weerwind heeft besloten dat er per direct geen kinderen meer geadopteerd mogen worden uit het buitenland. Wie nog in een procedure zit, mag daarmee doorgaan, maar of die procedure ook afgerond kan worden, is niet 100% zeker. Nienke Dijkstra zit in zo'n adoptietraject. Mevrouw Dijkstra, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Hoe hoorde u dit nieuws? Ja, ik ontving gisteren een appje. Dat het op, volgens mij was het nu.nl of op de NOS bekend werd gemaakt. Dat ze er nu definitief mee gaan stoppen. Althans, dat ze geen nieuwe inschrijvingen meer wensen. En wat was uw eerste reactie toen u het las? Nou, ik denk dat het na de motie van april uiteraard wel te verwachten was. Ik denk dat de motie van april, dat ik die met meer verbazing tegemoet heb gezien. Zeker omdat ze na een opschorting in 2022, 2023, 2023 bedacht hadden. We gaan in afgeslankte vorm gaan we door en er wordt een expertisecentrum neergezet. Vond ik dat vrij abrupt. En ik denk dat de mededeling van gisteren een logisch gevolg is op die motie van april. Maar ik begrijp hem eigenlijk niet zo goed na de besluitvorming van een jaar eerder. Dus dat was een grotere verrassing. Ja, u zit dus zelf dus in een traject om te adopteren. Hoe ver bent u daarmee? Ja, dat is altijd een beetje lastig in te schatten. Ik denk dat wij wel in het laatste, stuk van het proces zitten. Dus ons dossier ligt al in het herkomstland. En wij zijn zelfs al gepolst of wij twee kinderen op willen nemen in ons gezin. Dus daarvan zijn we in afwachting hoe nu verder. Jeetje, wat spannend zeg, momenteel dan. Ja, ontzettend. Ja, dat is ontzettend spannend, dat klopt. En bent u bang dat dat traject misschien dan toch ineens stopgezet kan worden? Want in de brief aan de Kamer die minister Weerwind heeft gestuurd staat procedures van aspirant adoptieouders die reeds in bezit zijn van een buitenland kind ter adoptienummer. Dat is een formaliteit. Gaan dus vooralsnog door. Maar heeft u wel die angst dat het misschien toch mogelijk stopgezet kan worden? Nou, je weet dat dat kan gebeuren. Kijk, wat ik net al zei, hè, het is de afgelopen jaren in die zin is er weinig continuïteit te vinden in het beleid. En we hebben natuurlijk ook het onderzoek gelezen wat in 2021 is uitgebracht. En ik denk, dat daar dus dynamiek omheen zit. Wat ik zelf heel jammer vind, en als je ook naar het onderzoek leest, hè, als je dat bekijkt, dat ik denk dat je als overheid twee dingen kan doen. Hè. Dus je kan volgens mij of meer doen of minder doen. En ze kiezen nu voor minder. En dat vind ik een lastige, hè, in het kader van, nou, als we niks doen, dan weten we ook zeker dat er niks fout kan gaan. Terwijl ik wel denk dat de kinderen in de herkomstlanden, in adoptieland hebben ze, dat is een heel duur woord, subsidiariteitsbeginsel. Dus dat betekent dat dit eigenlijk de laatste mogelijkheid voor de kinderen is om in een gezin op te groeien. Het is verre van ideaal, denk ik, maar wij hebben, ik samen met mijn man, het besluit genomen van, nou, in een gezin opgroeien, dat wordt ook door de wetenschap bekrachtigd, geeft nog altijd een hogere kans op een volledige en een goede ontwikkeling in je leven. Maar ik vind dat ingewikkeld, hè, want ik vind dat je eigenlijk door deze keuze te maken geen recht doet aan de kinddossiers waar in het verleden iets niet goed is gedaan. Ik denk dat daar werk aan de winkel is. En dat je daarmee aan de slag moet. Ik vind de manier waarop de discussie gevoerd wordt voor kinderen die geadopteerd zijn en al in een gezin zitten, weet ik ook niet of dat op een hele prettige, genuanceerde manier plaatsvindt. Terwijl 70% wel positief is. Ja, ja, en je haalt dus nu die laatste regel weg voor kinderen. En nou, voor wie dit misschien nog wel een oplossing is, misschien niet de meest ideale. Maar mevrouw Dijkstra, er zijn natuurlijk ook, ik hoor u hoor, en de intentie is natuurlijk altijd goed. Maar we hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook de verhalen gehoord dat adoptie niet voor iedereen positief heeft uitgepakt. Bijvoorbeeld die commissie Joustra die het vergeleek met een witwasoperatie. Hoe heeft u naar die verhalen dan geluisterd? Nou, daar luisteren wij serieus naar. Hè? Dus dat is ook elke keer de afweging die je maakt. Hè? Dit is dan een heel één op één in ons gezin. Dus ik vind dat je daar heel goed naar moet kijken. Ik denk wel dat de commissie Joustra, hè, dat onderzoek gaat al wat langer terug. Ik denk ook dat er wel degelijk ingrepen zijn gedaan in het systeem na 1998. We hebben notabene het Haagse adoptieverdrag in Nederland gevestigd, terwijl het onderzoek zich met name richtte op de periode daarvoor. Daarmee wil ik het overigens niet bagatelliseren. En nogmaals, hè, dit moet zo goed mogelijk en transparant moet dat systeem ingericht worden. Alleen ik vind de stellingname, ja, de kleven, hè, er zijn systeem, hè, er zit een potentie van systeemfalen aan en dus doen we het maar niet. Weet ik niet of dat helemaal de realiteit op dit moment recht doet. Dus ja, ik dat weet is niet dus of ik me wel daarin kan vinden. Ja, dat is dus wel wat het besluit nu is. Lammert, waarom het dus nu al volledig wordt stopgezet is eigenlijk nog onduidelijk. Hè? Want die motie verzorgde dus om een plan om adoptie stapgewijs af te bouwen. Ja, aanvankelijk wilde demissionair minister Weerwind die motie dus niet uitvoeren. Maar toch wordt er nu dus een maand later besloten tot een adoptiestop. We spraken met SP-Kamerlid Michiel van Nispe die de motie indiende. We hebben veel misstanden gezien in het verleden en uit onderzoeken blijkt ook dat er geen systeem denkbaar is waarbij die kans op misstanden uitgesloten is. Ja, dat is niet in het belang van kinderen, hoe goed het ook kan uitpakken voor een individu in kwestie. En hoe nobel de motieven ook altijd zijn van de ouders die kinderen willen adopteren en hen een mooie toekomst bieden. En dat maakt dit ook een heel, heel zwaar en moeilijk besluit. Ja, we hebben vandaag ook reactie gevraagd aan demissionair minister Weerwind. Hij kon ons niet te woord staan. Tot slot, mevrouw Dijkstra, ik heb nog heel even kort. Wat hoopt u dat er nu gaat gebeuren? Nou, ik denk dat dit afbouwscenario doorgezet wordt. En misschien is dat ook wel een goed ding. Maar ik hoop dat men met wat meer continuïteit en ook ruimte geeft voor de nuances en de afwegingskaders en misschien ook wel de micro-argumenten en het macro een beetje uit elkaar gaat halen. Maar ik ben bang dat dat station al gepasseerd is. En ik vind het jammer dat we hiervoor kiezen. Hè? Dat we zeggen, goh, als we niks doen, dan weten we zeker dat er niks fout kan gaan. En ik weet niet of dat de juiste stellingname is. Ik hoop dat u in ieder geval snel duidelijkheid krijgt. Dank, Nienke Dijkstra. Dank. Over de adoptiestop is vanavond meer te zien in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Lammert, jij sluit voor mij af. Ja, overal zijn er weer professor, dokter, ingenieur Akkermans momentjes. Zoals gisteren bij Den Haag FM, waar Rita Verdonk wel heel erg glunderde bij deze vraag. Er gaat één andere naam rond en dat is de naam van Rita Verdonk. Dus u voelt de vraag wel aankomen. Bent u beschikbaar? Nou, apart natuurlijk. Dat mijn naam nog steeds genoemd wordt. Ben er al 20. Dat was gisteren trending op Twitter zelfs. En ik was echt. Ik ben er wel blij mee. En kijk, wat voor keuze ik ga maken, dat ga ik niet vertellen bij Den Haag FM. Dat doe ik op een ander platform en met andere mensen. Dus. Ik denk dat mevrouw Verdonk nog niet met Wilders heeft gekletst. Of met onze Joost Vullings. Dit was Eén Vandaag. Hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je overstroomt maximaal 3,5 meter. Wat betekent dit voor mij? In de toekomst kan een groot gedeelte van Nederland onder water komen te staan. Moeten we niet gewoon naar Apeldoorn? In elk geval naar een plek in het oosten waar het waarschijnlijk wel droog gaat blijven. Kan de stad die bekend staat om haar eeuwige strijd tegen het water ten onder gaan als een nieuwe Atlantis? Ervan uitgaande dat de zeespiegel stijgt? 100% ja. Deze week in Docs, Amsterdam Atlantis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.